4 de l'FM. Bon dia, família. En aquests moments passen 5 minutets de la una del migdia d'aquest assolellat diumenge 3 de març del 2013. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a al Pim Pam Punt número 100, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arrenca la centena, arrenca el pim-pam-pum, programa de música combativa de Ràdio Trama, amb aquesta edició especial per celebrar també el 12è aniversari del casal independentista i popular Can Capablanca. Com sempre, començarem el programa presentant a la gent de la taula. Aquí a la meva banda tenim el mestre Lara, que ens fa companyia com sempre. Molt bon dia a totes i a tots. Que raro que em sento amb aquest super so, però bueno, moltes gràcies per venir i aquí estem per celebrar amb vosaltres. Clar que sí. També a l'altra banda tenim el mestre Tecles, a la Gardela de Mollerussa. Què dius, Gardeleta? Bon dia, Jan. Aquí ben nerviós estic jo. Ben nerviós. Res, això anirà bé perquè estem acompanyats aquí al carrer de Can Capablanca d'un munt d'amics i un munt d'amigues. Molt ben acompanyats, s'ha dit. Molt ben acompanyats. Un munt de grups que ens han vingut a fer costats, un munt d'amics que ens venen a fer costats i d'amigues. I res, amb moltes ganes i amb molta il·lusió de que això tiri endavant. Per començar aquesta centena, el primer que portem és un cantautor, és el Jordi Montañez, cantautor català nascut a Barcelona el 1985. És músic i cantautor i forma part de l'actual escena de cançó en català. El Jordi ha editat dues maquetes, el 2009 i el 2010, i un CD anomenat Dolça Victòria el 2011. Ha participat en el tribut de Sorra i Fulles al poeta Miquel Martí i Pol, tot musicant el poema Romanso. Jordi Montañez, música combativa aquí a Ràdio Trama. Bon dia. Fort aplaudiment, sisplau. Un fort aplaudiment, si us plau. Bueno. No ha sigut fort, però bueno, per ser el primer està bé. I què ens tocaràs? Va, explica'ns una mica. Doncs faré algunes cançons d'aquest disc que heu parlat, del Dolça Victòria. També faré algunes del segon disc, que està en camí, que l'estem acabant de fer ara. I també faré alguna versió d'algun dels cantautors referents per mi. Molt bé. Genial, com sempre. Música de compromesa de Jordi Montañez, que no falla mai, un company. Endavant. Gràcies. Bé, doncs començarem una cançó que és una adaptació al català d'una cançó de Silvio Rodríguez, una cançó que diu "Jo us convido a caminar plegats" i és una bona carta de presentació. T'estimaré sense paraules, sense cap coma ni puntuació. Jo vull sumar-te al meu esbart dels ocells negres que m'he guanyat. I vull fer història amb els meus actes tendres i repetir el mateix esquema als vespres i així poder-vos dir demà no he estat bon ni he estat dolent. Estic en deute amb l'alegria, amb la veritat, amb l'aventura i el plaer. Sento una ràbia malaltissa quan algú em diu allò que he de fer. Amb els aprofitats jo tinc un repte, amb els capuits omplerts de massa inerta, i tanmateix encara estimo i obro un sol que enmig la terra. Voldria ara fer arribar el reguitzell de breus paraules i els sons i els mots fer-los volar damunt les ànimes a l'alba i que esclatin i mosseguin i que llums llavors s'encenguin i que tot sigui millor. T'estimaré com a un poema i com els discos voladors. Tan sols podràs venir a cantar, doncs no sé fer, no, per res millor. Però recorda que estimo i ho diu que porto un prisma de colors tan vius i que aniré a somiar tempestes d'un país d'etern estiu. Jo et convido a caminar, jo et convido a caminar, jo et convido a caminar plegats, malgrat que sempre vulguin perseguir-me. Jo us convido a caminar plegats, malgrat que sempre vulguin silenciar-me. Moltes gràcies. Veu una cançó que es diu Et vull lliure. Per què? Perquè us vull lliure, Sabadell. I perquè la llibertat passa inevitablement per nosaltres mateixos i mateixes. Us vull lliures. Calça't sempre amb bons esclops, no ensopeguis amb més murs, els coneixes quasi tots. Posa rumb als horitzons amb la brúixola del cor, no menys tinguis el record, seran les claus del passaport. Dels enganys, et vull lliure, amor, vull que siguis tu. T'he somiat tan lliure des dels racons d'un far, sigues lliure, amor, que la mar brilli per tu. Sembra el vespre al camp de flors, de tulipes color roig, que la terra sigui un goig i que inspiri un cant d'amor. No deturis el teu pas, jo ja cantaré els teus mals i reinventa els fulls en blanc, sempre el crit de llibertat. Jo et vull lliure, lliure dels enganys, et vull lliure, amor, vull que siguis tu. T'he somiat tan lliure des dels racons d'un far, sigues lliure, amor, que la mar brilli per tu. Lliure dels enganys, et vull lliure, amor, vull que siguis tu. T'he somiat tan lliure des dels racons d'un far, sigues lliure, amor, que la mar brilli per tu. T'he somiat tan lliure des dels racons del cel, sigues lliure, amor, un estel brilla per tu. Gràcies. Bé, faré una cançó d'un dels cantautors que fa uns anys va voler marxar de vacances i encara l'estem esperant. I és que, Ovidi, ets tan necessari, la cançó es diu Els companys. Si t'arriba el dematí, penses que ha passat un dia. Si t'arriba el dematí, Penses que ha passat un dia i han passat dies i anys. I sempre és el mateix dia i han passat dies i anys. I sempre és el mateix dia. Dia d'amors i de dol, dia que mai no es voldria. Dia d'amors i de dol, dia que mai no es voldria. Per això ningú no el vol, encara que encara sia. Per això ningú no el vol, encara que encara sia. Temps de plor i patiment, temps tan llarg que hi ha qui es cansa. Temps de plor i patiment, temps tan llarg que hi ha qui es cansa. Temps batejat en vermell, de sang, de sol i esperança. Temps batejat en vermell, de sang, de sol i esperança. Podeu acompanyar amb les palmes, si voleu. És un 6-8. Saps que tens la veritat, perquè viure així és mentida. Saps que tens la veritat, perquè viure així és mentida. Tens força per esperar, perquè és més forta la vida. Tens força per esperar, perquè és més forta la vida. Arribarà el dematí, que el plor serà d'alegria. Arribarà el dematí, que el plor serà d'alegria. Només per aquest fruit, la vida jo donaria. Només per aquest fruit, la vida jo donaria. Arribarà el dematí, que el plor serà d'alegria. Arribarà el dematí, que el plor serà d'alegria. Només per aquest fruit, la vida jo donaria. Només per aquest fruit, jo donaria la vida. Gràcies. Ovidi Montllor, va per tu, Jaume. Bé, us faré una cançó del primer disc que vaig fer, Dolça Victòria, que si us interessa, si us en voleu endur aquest disc, el tenim allà, després en podeu venir a buscar. I és un disc doncs, que serveix per una mica autogestionar aquest projecte i d'alguna forma finançar el que serà el següent disc que està en procés de mescles. La cançó que us faré ara per això és del primer disc i es diu Companya, una cançó de suport a tots els companys i companyes, gent com vosaltres que esteu dia a dia al peu del carrer, a la primera línia de lluita. Companya. Companya, si avui les parets ja no parlen, no diuen el teu nom. Companya, si avui les paraules s'amaguen rere un rastre de por. Companya, si avui ens somiem d'amagat quan plora la nit. Companya, no saps que em tens al davant, que pots comptar amb mi. Companya, si moro un poc més cada dia, companya, és per tu. Companya, demà, companya, potser companya, ja no estem sols. Companya, si trenco el silenci dels dies, companya, és per tu. Companya, és avui, companya, és moment, companya, fem sortir el sol. Companya, si el plor ofega els teus ulls i perds el teu mar. Companya, noagada, companya, vençut, qui ens volia escanyar. Companya, si avui el país s'esmicola i s'esquerda el demà. Companya, és avui la guitarra qui sona i lluita al teu costat. Companya, si moro un poc més cada dia, companya, és per tu. Companya, companya demà, companya, potser companya, ja no estem sols. Companya, si trenco el silenci dels dies, companya, és perdó. Companya, és avui, companya, és moment, companya, fem sortir el sol. Companya, si moro un poc més cada dia, companya, és per tot. Companya, demà, companya, potser, companya, ja no estem sols. Companya, si trenco el silenci dels dies, companya, és per tu. Companya, és avui, companya, és moment, companya, fem sortir el sol. Moltes gràcies. Bé, us faré una cançó que formarà part del segon disc. És un poema musicat de l'escriptora Maria Mercè Marçal. El poema es diu 8 de març i la cançó porta per títol Vindicarem la nit. Amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaran ahir, farem una foguera amb l'estrany i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats, deixarem les escombres per pasturar del foc. Cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. El fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pasturar del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó. La cendra que resti no la canviarem ni per l'or ni pel ferro, per ceptres ni punyals. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida per arma i per escut a totes dues mans. A totes dues mans. Dibuixarà l'inici de la història com una aura de joia entorn del nostre cos. I plourà i farà sol i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona, llavors creixerà l'arbre de l'alliberament, de l'alliberament. Vindicarem la nit i la paraula dona, llavors creixerà l'arbre de l'alliberament. Tirip tip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip tirip. Bé, faré... Vale, faré l'última cançó per donar pas al següent grup. Un plaer estar aquí celebrant l'aniversari amb Camp Capablanca i també amb el programa Pim Pam Pum. De veritat, felicitats i enhorabona. Espero que en puguin ser 24 i que puguin ser 100 més. Per acabar us faré una cançó que és una cançó dedicada a totes les dones que lluiteu contra el patriarcat, contra el feixisme. A l'atzar agraeixo tres dons. Haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebels. Sabem fer i fem saber. Som la nissaga del llegat de desterrades i hem vingut per fer sentir el nostre dret. No creiem pas en les princeses maques, som boniques tal com som tots sent rebels. Hem lluitat contra monstres i fantasmes que ens prohibien respirar l'aire més net. Som la veritat silenciada entre mentides, però avui ens plantem, sabem fer i fem saber. Fem saber que som bellesa, que som l'art, que som la sal. I sabem fer la guerra quan ens cal. És molt fàcil que tremoli el patriarcat. La llarga llista de condemnades que ens cobrim el rostre contra el vent i que ens mesuren les paraules gota a gota per marcar-nos bruixa o bé estel. No estem lluitant per canviar el color de casa i que després per dins res no hagi canviat. No ens conformem que ens incloguin en la història, volem canviar de base el món sencer. Fem saber que som bellesa, que som l'art, que som la sal. I sabem fer la guerra quan ens cal. Fem saber que ja hem dit prou i serem tres voltes rebels. I serem lliures malgrat no ens vulguin al cel. I jurem per la memòria de Maria Mercè Marçal que serem el malson del patriarcat. Que tremoli el patriarcat. Com feu aquí les palmes a Sabadell? Ui, aviam si m'hauré d'anar a Terrassa a fer-les. Ni així, ni així. Som-hi. Que som bellesa, que som l'art, que som la sal. I sabem fer la guerra quan ens cal. Fem saber que ja hem dit prou i serem tres voltes rebels. I serem lliures malgrat no ens vulguin al cel. I jurem per la memòria de Maria Mercè Marçal que serem el malson del patriarcat. Que tremoli el patriarcat. Que tremoli el patriarcat. Que tremoli el patriarcat. Que tremoli, som la unitat popular. Que tremoli, som països catalans. Que tremoli el patriarcat. Moltes gràcies. Bueno, bueno, bueno, bueno. Fort bueno, aplaudiment, família, fort aplaudiment pel Jordi Montañez. Impressionant, com sempre. Aquí al Pim Pam Pum, a Radio Trama. Seguim amb el programa. En aquest cas donarem pas a la presentació dels actes del 12è aniversari del Casal Independentista i Popular Can Capablanca. I us deixem amb el Pablo. Sí, Pablo. Ei. Bona tarda, gràcies, sí, hola. Haig d'agrair abans de començar aquesta presentació, felicitar Can Capablanca per fi, per convidar-me un cop ja més jubilat a fer aquesta presentació. Bé, començo. Que es fa tard i voleu dinar, oi? Apreciats veïns i veïnes, compareixo davant vostre tots votants del PSC, PSOE, per declarar la meva innocència, amb total honestedat, amb molta vehemència. I deixant les coses clares, m'han faltat el respecte, totes les peses, quina calor que fa aquí, del cas Mercuri, mare de Déu. Declaro completament la meva innocència. Bueno, aquest paper no és. Quin paper m'ho ha passat des de l'Ajuntament? Això no és. Vale, gràcies, noia. Vols treballar a l'Ajuntament? La Marta Ferrer? Potser, si vols. Vinga, ara sí, eh? Bona tarda! Qui el diu? Veïns i veïnes de Can Capablanca, socis, sòcies, simpatitzants, des de les 200 socis i sòcies que formem part de Can Capablanca i una desena de col·lectius i entitats, estem molt contentes de poder celebrar aquest 12è aniversari. Ja fa 12 anys que treballem per vestir una Sabadell diferent, més justa, més participativa i alhora uns països catalans lliures i socialment justos. Molt bé, ho fan molt bé. Per celebrar-ho hem preparat algunes activitats que us presentaré a continuació. Diumenge 3 de març, tal com és el dia d'avui, ja ho hem presentat abans l'Isma. Dijous 14 de març presentarem el llibre Cop de Cup amb aquell noi que va amb camisa de quadres i és líder i no és líder, David Fernández. Divendres 15 de març, xerrada a l'economia del treball en femení i plural a càrrec de la professora Maria Jesús Izquierdo a 8:15 del vespre. Jo no vindré perquè no es porta això del feminisme al PSOE, eh? Dissabte 16 de març, Correbars amb glosa. Primer es farà un dinar popular i després anirem tots junts com a bons germans a fer el Correbars glosat. I finalment, com a darrer acte de l'aniversari, la calçotada ja popular i històrica del Casal Can Capablanca a la plaça Creu Alta, dissabte 23 de març. Això és tot, companys i companyes. Jo em retiro a Castel Gandolfo, allà amb el meu amic, el Benet, i només cal agrair al Casal Can Capablanca que m'hagi convidat perquè no sabia què fer, estava avorrit allà a l'Ajuntament. Només dir-vos que independència, socialisme i països catalans són els lemes que portarem fins a mort, fins a victòria sempre! Joy. ¿Te gustan las películas de gladiadores? Solidar-nos, ballant el papa i tots tocant el dos, fumant sense milla a l'Europa de l'Est, a Itàlia i a la illa sense fumar res, tots han demà i t'has fotent-se una pizza i jo gaudint de la perestroika. un dia arribaria fins a Montigobet. El que ningú es pensava és que acabaria anant a Roma via Budapest. Kingston amb vista a Firenze, també darrere del taló d'acer, un munt de palmeres a posar tres peles, un país tot ple de cridaners. No de Jamaica o Guantarrus, ni Raperoni no és pas del meu gust, amb Marcus Garvey, amb Gorbachev, la Chicholina puta en Sant Omer. No estava gens que si un dia arribaria fins a Montigobet. El que ningú es pensava és que acabaria anant a Roma via Budapest. No estava gens clar si un dia arribaria fins a Montigobet. El que ningú es pensava és que acabaria anant a Roma via Budapest. Bueno, doncs hem escoltat el primer tema que va sonar, el primer Pim Pam Pum, el gener de l'any 2009 i... bueno... De Jamaica, Roma, via Budapest, dels Es Català. Aquest va ser el primer tema, els nostres inicis. Bueno, de, jo encara no hi era, però de l'Isma, el company Xavier Pellicer, que està per aquí, el Pollastre, que està aquí fent soroll. I què sonarà ara, de mentre que la banda s'acaba de preparar? Està preparada la banda? Sí, no? Sí, sí no? Posem un altre tema. Què sonarà, Riqui? Pues una d'aigua bendita, volar. Del programa 77. Vola, vola. Què més està? a volar. Vale, doncs seguim endavant amb el programa, seguim amb el segon grup d'aquest migdia assolellat, com dèiem, és la mítica banda Monapio Loco, banda de punk sardanyolenca que reapareix més d'una dècada després de la seva darrera actuació i que reapareix per aquesta ocasió. Són el mestre Monapi, l'Artiga, el Raigo i el Vicente. La seva maqueta editada fa més de 10 anys es titula Meneo en la calle i la portada fou gentilesa del dibuixant Azagra. Protagonistes de les primeres festes majors alternatives a Cerdanyola el 1999 i militants històrics de diversos moviments socials de la vila. Un referent que avui tornen amb tota la joia que tenim nosaltres. Un fort aplaudiment pels Morapi. Vamos! Merci, família. Felicitats al Pim Pam Pum, també al Casal Popular Can Capablanca. I bueno, també aquí dir-vos que farem tres temites ràpid, que us anem preparant les següents i que vinga, una miqueta de canya, gràcies a la gent de Girona que han baixat, Comando Girona, pues som-hi! Cuando la gente se asocia con quien le peta. Pero en esta sociedad somos socios por la jeta, según he ido viviendo. Me parece darme cuenta que soy socio por la fuerza de muchas clases de cerdos. Muy pronto fue socio de la iglesia. Más tarde me asociaron a una escuela. Y fui socio de empresarios trabajando para ellos. El ejército puede ser socio de generales. Todos en el mismo carro, ellos arriba y yo abajo. Y en ninguno de estos casos hace a ti que lo corrió. Pues soy interesado preguntarme mi opinión. Pues soy interesado preguntarme mi opinión. Pues soy interesado preguntarme mi opinión. ¡Socios a la puerta! ¡Socios a la puerta! ¡Socios a la puerta! ¡Socios a la puerta! Estamos ahí, estamos ahí. Bizitkar guztan bezerik ezenean egurreko zirian ikuspen jera guzketan baten ere ikerriak onda eta gura zapotik pozik oraindik eta humea negarre negarre zuluak Bizikar guztien bezerik ez denean egurren gozutza baten aldamenean jendean bizutzen ez dena eta zenile guztia triste bizeko kola dole eta de fontua itzilik itzilik zidago. Eta bukatu negarre! Hauzea duk hauzea! haya quedado eso. Bueno, aquesta cançó va per tota la canalla que hi ha aquí. Es diu Solo otra vez de los cicatriz. I és una lliçó de vida, o sigui, vinga, foteu-li, nens i nenes. Vinga, rock! De la madrugada, camina solo, vuelves a casa. A veces antes del cerebro vacío, empieza a llover y se hace frío. Has estado bebiendo en el bar, pero las copas no te han hecho olvidar. Has escuchado lo que ellos hablaban, pero tú no lo has entendido. Y has limpiado el silencio, eres un guerrero, no lo empiezas a cambiar. Te has dado cuenta de todo su mentira, es tu falsa. Y no la vas a continuar. Solo otra vez, ya no te llega nada. Solo otra vez, las mismas drogas, las mismas caras, hazlo otra vez. Nada los une, qué desgraciado, disfrutas entre ellos, está intencionado. Has perdido tu lucha, has comprendido, con ellos ahogas, prefieres el frío. Todos ríen, todos bailan, pero tú no comprendes nada. Para ti todo es superficial, buscas algo que te pueda llenar. Has pensado lo que puedes hacer. ¡No te asusta la soledad! ¡Te has dado cuenta que eres diferente! ¡Eres diferente! ¡Y te alegras! ¡Además! ¡Solo otra vez! ¡Ya no te llega nada! ¡Solo otra vez! ¡Las mismas drogas, las mismas caras! ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo! ¡Solo otra vez! ¡Solo otra vez! ¡Solo otra vez! ¡Solo otra vez! ¡Solo otra vez! ¡Solo otra vez! ¡Mierda! ¡Solo otra vez! ¡Ya no te llega nada! ¡Solo otra vez! ¡Las mismas drogas, las mismas caras! ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo otra vez! ¡Adiós! Merci, família. Gràcies per haver-nos convidat. Enhorabona al Pim Pam Pum pels seus programes. Va per tu, Jaume. Ellos! Están aquí siempre, siempre. Tú los ves cuando menos te lo esperas. Se introducen en la misión. Son miseros canallas que se aprovechan los mogollón. Son parásitos sociales, hijos de la selección, enchufados de la vida o hijos del gobernador. Estos personajes se creen muy listos, sin saberlo guiados, ya no. Llevan a ser otro invento más para matar a los putos yankees una vez más. ¡No! Esta noche un día todo esto acabe. Esta fobia me abandone y me deje en paz. Pero es que esta gente son tan indeseables, siempre molestando al inverso personal. ¡Oh! ¡Oh! A ver si a todas. Vaya matinal de punk que s'acaben de fotre els Morapio Loco. Fort aplaudiment, penya. Impressionant, Morapio Loco, tornant de 15, després de 15 anys, tornen aquí a Sabadell pel pim-pam-pum número 100 i per l'aniversari de Can Capa. Sí. Yeah. Molt bé, doncs seguim endavant amb aquest centenar, seguim amb més música combativa, seguim en aquest cas amb la presentació d'un dels programes amb més trajectòria dins de Radiotrama. Són uns pioners de Radiotrama, són els companys de BSO. Fort aplaudiment per ells, sisplau, penya. Bravo! Bueno, molt bon dia. Primer de tot, felicitar el Pim Pam Pum per aquest programa número 100. Nosaltres ja ho ha dit l'Isma, som el Generació BSO, un programa de cinema i bandes sonores de Radiotrama també. I bueno, jo sóc el Jaume. Jo sóc el Luigi. Felicitar els 12 anys de Pim Pam Pum i els programes 100 del Can Capablanca, no? A Can Capablanca, si de cas, també el felicitarem. Felicitats, Can Capablanca. Digues? Ah, i a la Marta, també felicitem a la Marta, que divendres va fer 30 anys, un aplaudiment també per ella. Felicitem a tothom! I mentre es prepara el següent grup, pues, posarem aquí alguns temites. Explicarem una miqueta el que hem fet. Nosaltres normalment posem bandes sonores i avui hem buscat músiques que podria sonar perfectament al Pim Pam Pum, però que tenen una miqueta a veure amb el món del cinema. Esto está a tope, niño. Está a tope esto. Estamos a tope hoy. Bueno, també podríem explicar per què vam començar amb això de Radiotrama, no? Luigi, tu per què vas començar a fer un programa de bandes sonores i per què vas començar a la ràdio? Jo era per lligar. No, per lligar era jo i m'he trobat que he lligat tant que fins i tot ara ja tinc una filla. Vull dir que això, la ràdio funciona, si voleu fer un programa, si esteu sols o soles i voleu fer un programa, funciona. Això, fer un programa funciona, et dona la ràdio no és un col·lectiu d'autoajuda que feu servir quan esteu sola. Exacte, vull dir, si no tens pasta per un psicòleg, fas un programa de Radiotrama i acabes, vamos, perfecte. I pa'lante. I pa'lante, no? Haig d'explicar que és que s'ha pres unes birrilles i el nen... No, és la segona. La nena sí, la nena alguna. Ja no li deixen agafar la seva pròpia filla. I comencem, va. Què posem, va? Posem un tema de The Flintstones, versió punk. The Flintstones, perquè no ho sàpiga, són els picapedres. Era els Picapedra i continuem abans que comenci el segon grup. Què posem ara, Luigi? Pipi Lastrum, també, versió Pipi Cazalangas, versió Pucarrilla. Bueno, d'esca, una mica. Ah, d'esca, perdó. Wie sie mir gefällt. wird der Wer will von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu mir ein. Molt bé, hem acabat una mica amb Pipilastrum. Ara continuem amb Me cago en Dios, de la banda sonora de Històries del Cronen. Estan a punt de començar les vides, però comencem amb això, una mica de MCD. Voy a saber. Contigo se las arreglarán para que estés solo, pero no vayas a hablar. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, porque tú eres así. Bueno, la nostra aportació ja està per avui. Continua el Pim Pam Pum. Moltes gràcies, ha estat un plaer. Moltes I aquí tenim l'Isma. Fort aplaudiment, aplaudiment a SO. Fort aplaudiment, clar que sí. Bona música a Radio Trama, que no ens falti mai. Bé, doncs seguirem endavant amb aquest centenar, amb una nova banda que ens ve a visitar. Anem prenent lloc, tots i totes. Molt bé, doncs, el que dèiem, seguim amb més música combativa. En aquest cas portem a un grup que s'anomenen Les Bidets. És una banda cerdanyolenca de versions rock. Són la Lali, la Laura, l'Eric, la Mònica i la Bàrbara. Són una banda jove de nova creació que venen a donar-se a conèixer i a menjar-se el món. Cerdanyà Carruls. Fort aplaudiment per Les Bidets. Penya! Doncs nosaltres som Les Bidet, aquest és el nostre primer concert. I no som les millors, però ho farem el millor que sabem. I com que volem que veieu amb nosaltres, farem una petita dinàmica d'escalfament per tancar el gel, que estem molt nervioses. Sabeu comptar? Sabeu comptar? Sí. Vale, doncs comptarem. Nosaltres som l'1, vosaltres el 2, nosaltres el 3 i tornem a començar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale? Preparats i estuts, ja! 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, molt bé! Vale, ara canviarem el número 1 per un gest i un so. Qui vol fer un gest i un so? Digues. Un gest, jo, aquest, i el so. Vale, aquest és el so. Pues el número 1 serà I continuarem. 2, 3. Dos, tres. Vale? Vinga, pues comencem amb el número 1, que és Vale, preparats i estus? Sí! 3! 2! 3! 2! Molt bé! Vale, ara canviarem el 2. dos per un altre gest i un altre so. Qui el vol fer? Aquest gest, molt bé, i un so? Me, vale, doncs aquest serà el dos, me, l'u és me, i el dos és me, vale? Doncs comencem nosaltres amb l'u. Preparats, gestos, ja! Me! Tres! Me! L'últim so, qui el té? Vale, aquest és el 3. Comencem. Me! Bueno, ara començarem, ho sento, però ens han dit que el dinar ja està a punt, que aquí uns cuiners i unes cuineres ens han fet una paella estupenda, quan vulgueu ja podeu anar a dinar. El nostre primer temazo. Kiss you goodbye at the airport. I held so close to me, I said. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. Thank you. Black hole, what you like? I get Vale, ha sigut el primer intent. Isma, ho tornem a provar, vale? Un fort aplaudiment per les vides, la secció de pop del programa Pim Pam Pum. Bona, bona, bona, clar que sí. Seguim endavant amb el programa, seguim amb, el, amb la centena de Pim Pam Pums. Volen dir alguna cosa, perdona, Isma. Moltes gràcies per haver-nos convidat i per la gent que ens ha deixat el material, així que moltes gràcies.